Dil Kuşu'nu da her perşembe Şarmelo Performans'ta izleyebilirsiniz. Biraz hızlı hızlı geçiyorum çünkü anlatacak çok şey var. İkinci olarak bir kurum tiyatrosundan bahsetmek istiyorum ben. Bakırköy Belediye Tiyatroları. Bakırköy Belediye Tiyatroları son bir senedir tiyatro camiası içerisinde en çok konuşulan ekiplerden biri. Onların adını geçen sezon sonu özellikle çokça duyduk. İki sıkıntılı konuyla geldiler gündeme. Sıralamayı karıştırıyor olabilirim ama sanırım ilki 29 tane sözleşmeli oyuncusunun işten çıkarılmasıydı. Aslında 2014 yılında Kadriye Kenter'in genel sanat yönetmenliğine son verilmesiyle orada kazanın kaynamaya başladığını sezmiştik biz. Bu işten çıkarılmalar da onun bir ileri seviyesi gibi görünüyor birçoğumuza. Bu çıkarılan oyuncuların davası hala devam ediyor, dava süreci. Ama içeriden gelen bilgilere göre çok fazla oyuncu bu davaya destek vermiyor. Birkaç tane oyuncu özellikle üzerine gidiyorlar ve davanın peşinde devam ediyorlar. Tüm bunlar olurken de ikinci bir konuyla gündeme geldiler ki bu çok sıkıntılı mı bilemiyorum ama heyecan verici bir şeydi. Kurumun ilk genel sanat yönetmeni seçimleri gerçekleşti ve hepimizi de heyecanlandıran bir sonuç çıktı ortaya. Seçim öncesi sosyal medyada nasıl bir tiyatro istiyoruz sorusunu sorarak farkındalık yaratmayı başaran bir ekip vardı. Kendi kendilerini yönetecekleri kolektif ve çok sesli bir tiyatro hayaliyle yola çıktıklarını söylüyordu bunlar. Alican Yücesoy ve ekibi. Yaklaşık 12 kişilik bir ekip seçimi kazandılar. Bütün yaşanan süreçlerden sonra da bu ekibin nasıl bir repertuarla sezona gireceklerini heyecanla bekliyorduk. Malum 29 oyuncu işten çıkarıldığında eldeki 12 oyunun 9 tanesi ekarte olmuş oluyor. Onlar da bizi şaşırtmadılar ve iddialı bir giriş yaptılar. Muhsin Ertuğrul'un bilen bilir bir gelenekselleşmiş bir şeyi vardır. Her 1 Ekim'de sezona Shakespeare ile başlanır. Onlar da bunun izinden giderek Shakespeare ile açtılar sezonu. Yanlışlıklar komedyası. Bunun dışında tabii 5 yeni oyun daha olacak ve 3 de eski oyunla sezona devam edecekler. Tam bu noktada şunu belirtmek istiyorum. Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nun Açık Radyo dinleyicilerine bir hediyesi var. Ondan bahsetmem gerekiyor sanırım. Kasım ayından itibaren Bakırköy Belediye Tiyatrosu her oyununda dinleyicilerimize 2 adet yer ayıracak. İsminizi kaydettirmek için 0212 alan koduyla 343-40-40'ı şimdi arayabilirsiniz. Bize bu tiyatro programımız başlarken destek verdiler sağ olsunlar. Biz de onların bu girdikleri süreçte kesinlikle yanlarındayız ve destekliyoruz. O nedenle yararlanmak isteyenleri telefon başına bekliyoruz. Bu oyun hangi oyunlar olduğundan da bahsedelim tabii yeni oyunların. Kasım'da başlayacak olan tabii neler izleyeceğinizi bilmek önemli. Zehra İpşiroğlu'nun yazmış olduğu Lana Leyla ve Ötekiler başlıyor. Ayrıca Özen Yula'nın ki Özen Yula metinleri hiç şaşırtmaz çok başarılı metinlerdir daima. Onun yeni bir oyunu var. Ben o İstanbul'u çok sevdim. Kendisi yönetiyor hatta. Bir de tabii ki Absürt Tiyatro'nun Uyumsuz Tiyatro'nun en büyük isimlerinden Jean Genet'in hizmetçileri var. Yanlışlıklar komedyası ile beraber toplam 4 oyun Kasım'da sahnelenecek. İstediğinizi seçebilirsiniz. Yanlışlıklar komedyası demişken birazcık onun içine girelim istiyorum. Yanlışlıklar komedyasını önemli kılan diğer bir unsur var ki o da yönetmeni. Yönetmeni Tim Supple Shakespeare Kraliyet Tiyatrosu'nda yönetmenlik yapmış bir yönetmen. Bu anlamda Türkiye'de bu oyunu yönetiyor olması ve bakış açısı bizim için çok önemli. Klişe olarak baktığımızda bebeklikten ayrı düşen ikiz kardeşlerin yıllar sonra karşılaşmasını konu alan bir oyun aslına bakarsanız ama savaş, göçmenlik, hukuksuzluk, kadın erkek eşitsizliği gibi yani derin konuları irdeleyen bir komedi var karşımızda. Ben burada yönetmenin oyunla ilgili yazdığı uzun bir yazı var. İnternet sitesinde de bulabilirsiniz onu Bakırköy Belediye Tiyatroları'nın ama orada son sahneyle ilgili yazdığı bir kısım var. Ondan biraz okumak istiyorum izninizle. Şöyle diyor yönetmen. Olağanüstü son sahnede baş rahibe sosyal varlıklar olarak bir arada yaşamamızın yolunun birbirimizin hikayesini dinlememiz gerekliliği olduğunu görür. Ve burada bir araya gelmiş bir günlük hatanın acısını çeken her birinin ziyafete davet edilmesi gerektiği anlamına gelir. Köle Dük'le hayat kadını da baş rahibeyle yan yana oturur. Shakespeare için bu hiçbir zaman duygusal bir şey değildir. Oyunları seyircisinde yankılanır ve bu onun dünyayı paylaşılan bir gerçeklik olarak görme şeklidir. Kusurlu, acı verici ama umut dolu. Benim ya da senin değil ama bizim. Başlangıçta Dük, bir tüccar olan Egeon'la isimsiz bir devlet düşmanı olarak konuşur ama sona gelindiğinde Egeon, Şölen'in şeref konuğudur. İngiliz hükümetini sarsmak ve mültecileri bir yığın, kimliksiz bir kütle olarak görmelerine son vermek için Türkiye kıyılarına vurmuş 4 yaşındaki bir çocuğun zavallı bedeninin fotoğrafı gerekti. Herkes anlatılması ve dinlenmesi gereken özgün bir hikayeye sahip birer bireydir. Bu birey yanlışlıklar komedyasında basit bir gerçeği anlatan bir köledir. Bu dünyaya kardeş olarak geldik ve şimdi el ele vermeliyiz. Kimseyi bir diyenin önüne koymadan. Biz ne zaman bu düşünceyi yakalayabileceğiz? Yönetmen bu şekilde bahsediyor ve işte Shakespeare'in Globe Theater'da zengin sarayın soylu sınıf ile ayakta oyun izleyen halktan insanları bir arada tutan dilini de bu oyunda fazlasıyla görüyoruz anlaşılan. Şimdi bir şarkı arası verelim istiyorum. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da da izleme şansı bulduğumuz Theatre Republic ile birlikte Shakespeare'in en ünlü trajedisi Hamlet'i yeniden yorumlayan Kürt müzik topluluğu Tiger Lily'yi seçtim bugün. Bu kadar Shakespeare'i anmışken ki daha da anacağız. Living Hell çalıyor şimdi. So the waves will clean the albatross's blood. The ship will sink beneath the waves. King Neptune will in love. Living hell. You're in living hell. Living hell. Living hell. I know you're in living hell. Living hell. So the mariner his tale does tell. He recounts his tale of living hell. He's in living hell. Senses of the law. programın ikinci yarısında yine bir ödenekli tiyatrodan bahsedeceğim. Bağımsız tiyatroları çokça kayıracağım derken biraz fazla oldu ödenekli tiyatroları ama önemli gördüğüm gelişmeler oluyor orada da. O yüzden şimdi şehir tiyatrolarından bahsetmek istiyorum. Bence sezonun en dikkat çekici tiyatro gelişmelerinden biri orada gerçekleşiyor. Çünkü tema olarak barışı seçtiler. Özellikle barışın peşinde koştuğumuz bu zor zamanlar içerisinde önemli. Her ne kadar genel senat yönetmenliğine Erhan Yazıcıoğlu'nun getirilmesiyle ciddi tartışmalar içinde kalsalar da ve arkasından Levent Üzümcü'nün yaptığı bir konuşma sebebiyle işine son verilmesi var tabii. O tabii bu konu, programın konusu değil. Bunlar ayrı ayrı program yapılacak konular. O yüzden çok derine girmiyorum ama tüm yaşanan bu gelişmeler arasında barış teması seçmiş olmaları bile insana iyi geliyor tiyatro adına. 4 yeni oyunları var. Bu 4 yeni oyundan çok kısa bahsetmek istiyorum size. Birincisi iki arada bir yerde. Bu bir Danis Tanovic'in metnini yazdığı bir oyun. Yıldıray Şahinler yönetiminde sahnelenecek. Savaşın trajikomik tarafına biraz değiniyor ki bu sinema severler bilirler. No Man's Land'in tiyatro versiyonu aslında. İkinci olarak benim için en heyecan verici şehir tiyatroları oyunlarından biri şu anda yeni oyunlar arasında. Uzun yıllar önce Devlet Tiyatrosu'nda defalarca kez izlediğim, çünkü gördüğüm en başarılı sahne dekorlarından biriydi o. Gorki'nin bu harika metnini şimdi şehir tiyatrolarında Nurullah Tuncer ve Sırrı Topraktepe'nin tasarımıyla izleyeceğiz. Ama bir de şu var ki Orhan Alkaya rejisi var. O nedenle kaçırılmaması gereken oyunlardan biri diye düşünüyorum. Bu devrimin ayak seslerinin duyulmaya başladığı bir dönemeçte ayakta kalmaya çalışan insanların hikayesi şeklinde lanse ediliyor ki aynen günümüzde oldukça tanıdık bir hikaye. Mutlaka izleyin diyorum. Bir diğer oyun Cyrano de Bergerac. O da en son devlet tiyatrolarında sessizlikte başarılı rejisiyle izlediğimiz ve ödüllere doymayan bir oyun olan Sessizliğin yönetmeni Mehmet Birkiye'nin rejisi gene. Koca burunlu Cyrano'nun hikayesi. Bu da mutlaka izlenmesi gerekenlerinizde not olarak bulunsun. Ve gene bir Shakespeare. Bu sezon çok fazla Shakespeare diyeceğiz. Biraz sonra bir tane daha bahsedeceğim hatta. Ve hep de komediler. Şehir tiyatroları da Shakespeare'in en sevilen komedilerinden birini seçmiş gene 12. gece. Onu da Serdar Bileş yönetiyor. Mutlaka not edin diyorum. Arkasından size moda sahnesinden biraz bahsetmek istiyorum. Moda sahnesi benim gibi Kadıköylüleri çok sevindiren bir sahne olarak hayatımıza girdi. Eskiden moda sineması olarak gittiğimiz salonun yabancılara ve işte kötü ellere geçmesini istemiyorduk ki moda sahnesi sağ olsun bizi o korkularımızdan kurtararak orayı harika bir tiyatroya dönüştürdü. Çok da size sevdiğim bir ekipler. Onların da oyun atölyesi zamanından gelen bir Muhsin Ertuğrul geleneğini devam ettirdikleri Shakespeare'le sezona başlama hikayeleri var ve gene Shakespeare'le açıyorlar. Onlar da Shakespeare'in erken dönem romantik komedyalarından birini seçtiler. En Kısa Gecenin Rüyası ile açtılar sezonu. Aslında En Kısa Gecenin Rüyası deyince birçok kişinin kafasında canlanmıyor olabilir. Çünkü daha çok Bir Yaz Gecesi Rüyası olarak da bilinir bu oyun ama moda sahnesi ekibini biraz tanıyanlar belki bilirler. Sahneye koyacakları her Shakespeare metnini kendileri yeniden çevirtip ya da çevirip kendi bünyelerinde yeniden yorumluyorlar. Bu ismi seçmeleriyle ilgili de çok uzun bir yazı paylaştılar hatta çünkü çok soruldu. İnternet sitelerinde meraklıları açıp okuyabilirler. Burada çünkü okunamayacak kadar uzun bir hikaye. En Kısa Gecenin Rüyası sezonun en başarılı girişlerinden birini yaptı bence. Premierde izleme şansı buldum oyunu da. Hem kadrosu hem de Shakespeare'e baktıkları yer anlamında bugünle buluşturdukları noktada bence etkileyici bir oyun. Zaten Kemal Aydoğan rejileri genelde Shakespeare'i hep bugün üzerinden yorumlar. Aşk, evlilik, oyun, karışık ilişkiler hani çok klişe başlıkları var ana başlıkları ama hepsini Shakespeare'in o ağdalı dilinden uzakta taşıyorlar sahneye. Bu benim gibi Shakespeare konusunda çok uzman olmayan insanlar için oldukça keyif verici bir durum. Ben çok zevkle izliyorum bu rejilerini. Kemal Aydoğan'ın bu rejisindeki beni rahatsız eden, rahatsızlık doğru kelime değil ama benim için bir tık fazla gelen kısmından da bahsedeyim. Oyunda bir köylü halk var ve o köylü halkın hepsine, beş kişiler yanılmıyorsam, ayrı bir ağız veriliyor. İşte Trakyalı, Rum vesaire gibi beş ayrı ağız var. Bunlardan başrol kahramanlarından biri de Güneydoğulu ağzıyla konuşuyor ve Caner Erdem muhteşem bir performans çıkarıyor. Ancak oyunun geneline baktığımızda biraz fazla baskın kalıyor gibi hissettim. Çünkü oyunun diğer bir kesimi, bütün bu köylü kısmın diğer tarafında elit bir kısım var. Onların oynadığı kısmı biraz dengesini bozuyor gibi hissettim. O elit kısımdan biraz bahsedersek aslında oldukça keyifli bir dörtlü var orada. Onur Ünsal, Mert Fırat, Melis Bilkan ve Beyza Şekerci dörtlü bir aşk sarmalında dolanıyorlar. Bence oyunun en başarılı isimlerinden biri Didem Balçın'da ama bu dörtlünün bizi seyirciye alıp götürecek bir sürprizi var ki o da dansları. Yeşim Coşkun koreografisinde bir dans sergiliyorlar ve Can Güngör müzikleri eşliğinde. Melis Bilkan'la Beyza Şekerci'nin de balerin olmasının etkisiyle keyifle izlenecek bir seyir. Bu noktada Mert Fırat ve Onur Ünsal da bizi şaşırtacak kadar başarılılar dans konusunda. Bir de benden küçük not bu oyunla ilgili. Bengü Günay'ın sahne tasarımını aşağıya baktığınızda çok sakin bulabilirsiniz ama oyun başlamadan kafanızı bir de yukarıya kaldırıp izlemenizi tavsiye ediyorum. Yalnız bu oyunun Kasım biletleri bitti ne yazık ki, o yüzden Aralık için görüşmek dileğiyle diyorum size. Kalan çok kısa bir 3-4 dakikalık vaktimiz var. Burada kısa kısa haberler vermek istiyorum ben. Tiyatro, yani çünkü hepsini anamıyorum kısıtlı sürede. Şöyle, Kumbaracı 50'de bazı gelişmeler oluyor. Kumbaracı 50 ne yazık ki Tomlis İncel'i kaybetmekle birlikte oldukça zor zamanlar geçiyorlar. Çünkü daha ilk tuğlasında bile Tomlis İncel'in elinin izi vardı. Arkasından, daha doğrusu ondan daha önce gelen basılı bültenlerinde ekonomik zorluklarla boğuştuklarından bahsetmişlerdi bize ve bu nedenle sahnelerini, salonlarını yeni bir ekiple paylaşıyorlar. Onlar da kentsel dönüşüm mağduru. Genel olarak tiyatrolarda herkes mağdur bu aralar. Kentsel dönüşüm mağduru bir ekip. Yalın Ayak Müzikol. O yüzden Kumbaracı 50'de bu sezon çok fazla Yalın Ayak Müzikol'ün adını duyacaksınız. Diğer hareketlilik hissettiğimiz ekiplerden biri Semaver Kumpanya. Semaver Kumpanya İstanbul'un merkezinden uzakta bir kumpanya. O yüzden ismi çok bilinmekle birlikte, hani belki birçok izleyicimiz orada oyun izlememiştir. Koca Mustafa Paşa'da yerleri. Işıl Kasapoğlu, Serkan Keskin gibi bir kadroyla açılmış bir oyun. Onlarda şöyle bir sürpriz var ki daha çok sinema işlerinden aşina olduğumuz, en son da Beş Kardeş dizisinde Serkan Keskin'le birlikte izlediğimiz Tansu Biçer bir oyun yönetecek. Molière'in Cimrisi'ni. Bu oyundan daha da ünlü olan Harpagon karakterini ise Serkan Keskin canlandıracak. Bir de aldığımız duyumlara göre, henüz netleştirememekle beraber, Melih Cevdet Anday'ın İçeridekiler oyununu hazırlıyorlar. Onu da bekleyip göreceğiz. Beni en çok heyecanlandıran şeyi de sonuna sakladım diyebilirim. O da Seyyar Sahne'den geliyor. Tek kişilik performansların tiyatrosu bu ekip. Tiyatro medresesinin de kurucusu aynı zamanda. Onlardan uzun uzun bahsederiz ileriki programlarda muhtemelen. Çok güzel bir haber var ki, yıllardır tehlikeli oyunlardaki performansı ile yere göre sığdıramadığımız Erdem Şen Ocak'tan yeni bir oyun bekliyorduk. Bu sezonda İpek Türk'ten Kaynak ile beraber yeni bir oyunda yer alacaklar. Kendileri yazıyorlar. Gene Celal Mordeniz yönetiyor ve doğaçlama ağırlıklı bir oyun olacak. O yüzden şimdiden Seyyar Sahne'nin sitesini kontrol etmeye başlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Onun dışında bahsedeceğimiz çok oyun var. Dot'un artık bir AVM'de yer alıyor olması var. Yeni kurulmuş olan Mamart Tiyatrosu var. Emek sahnesinden Barış Atay'ın tek başına sadece diktatör gibi çarpıcı bir oyunla geliyor olması var. Ekip Tiyatrosu'nun yeni oyunu, bence son yılların en başarılı yönetmeni Cem'in Avrupa oyunu var. Yani bahsedecek çok oyun var. Ben o yüzden size sadece hızlı hızlı bir giriş yaptım. Önümüzdeki haftalarda da belki bir iki kere daha yalnız bunlardan bahsederim ama o yüzden şimdilik bu haftayı böyle kapatalım istiyorum. Tiyatroyla kalın diyorum. Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine